Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 marca, wybiła właśnie godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W nocy ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. Niedługo poznamy szczegóły naboru na dobrowolne szkolenia wojskowe. Uwaga, cyberprzestępcy podszywają się pod aplikację mObywatel. Ponad 50 ukraińskich dronów uderzyło w aglomerację moskiewską. Część bezzałogowców doleciała do stolicy Rosji. Mer Moskwy poinformował, że zginęła jedna osoba, a 5 jest rannych. Siergiej Sobianin potwierdził, że w stolicy Rosji drony uszkodziły budynek na ulicy Domodziedowskiej. Pożar wybuchł także na dachu bloku wielopiętrowego w Ramieńską. O ataku dronów poinformowały lokalne media jeszcze w kilku innych miastach aglomeracji moskiewskiej. Wstrzymano ruch lotniczy na lotniskach Żukowo i Domodziedowo. Atakowane było także lotnisko wojskowe w rejonie Riazania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Arabii Saudyjskiej rozpoczynają się dziś ukraińsko-amerykańskie rozmowy o pokoju i umowie surowcowej. Donald Trump działa nieprzewidywalnie. Takie spotkania trzeba śledzić uważnie, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Paweł Ramiączek. Niekiedy w mojej ocenie prywatne animozje, tak jak w stosunku do Wołodymyra Zełenskiego, i subiektywne postrzeganie rzeczywistości decydują o być albo nie być wielu poważnych spraw. Przykładem to, co stało się kilkanaście dni temu, kiedy rzeczywiście ta kłótnia pomiędzy Zełenskim a Trumpem doprowadziła jednak do radykalnych rozwiązań. W Dżudzie spotkają się dziś m.in. szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Według zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest gotowa do rozejmu na morzu i w powietrzu. Miałby to być pierwszy krok do zawarcia pokoju. Kochasz pokój, szykuj się do wojny. Niedługo poznamy szczegóły naboru na dobrowolne szkolenia wojskowe. Program dostępny dla wszystkich obywateli zapowiedział w piątek premier Donald Tusk, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Koszucka. W przyszłym tygodniu okażą się informacje dotyczące strony internetowej, gdzie każdy zainteresowany szkoleniem, długością tego szkolenia, ale także miejscem, w którym mógłby się szkolić, tematyką szkolenia będzie się mógł zgłosić. I myślę, że to jest ważne zadanie naszego rządu. Premier poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem szkoleń wojskowych na wielką skalę dla każdego dorosłego mężczyzny. Miesiąc temu szef rządu dał zielone światło dla zmian deregulacyjnych. Nad uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorców pracują dwa zespoły. Rządowy pod przewodnictwem szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Macieja Berka oraz społeczny, na czele którego stanął przedsiębiorca Rafał Brzoska. Z pierwszymi efektami prac zapozna się dziś rząd. Ministrowie omówią projekt ustawy deregulacyjnej, który powstał w resorcie rozwoju i technologii. To ma być pierwszy krok w realizacji rządowych zapowiedzi. Projekt ustawy zakłada między innymi, że umowy leasingu będą mogły być zawierane także w formie elektronicznej. Skrócony zostanie czas kontroli u mikroprzedsiębiorców, a ich częstotliwość zostanie dopasowana do poziomu ryzyka związanego z wykonywaną przez przedsiębiorców działalnością. Zmiany mają być wprowadzane w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tak by przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do nowych rozwiązań. W ubiegłym tygodniu rządowy zespół spotkał się z przedstawicielami strony społecznej. Omówiono wówczas harmonogram działań i zasady współpracy. W pracach biorą udział przedstawiciele resortów rozwoju i technologii i finansów, Rządowego Centrum Legislacji, przedsiębiorcy oraz eksperci. Rafał Brzoska już wcześniej zapowiadał, że chce przygotować ponad 200 propozycji zmian w prawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podatek cyfrowy od przychodów lub zysków tzw. big techów w Polsce to dobry kierunek, ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Wczoraj takie rozwiązanie zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zdaniem posła Cieszyńskiego międzynarodowe korporacje powinny płacić w Polsce podatki na takich samych zasadach jak krajowe firmy. Rozsądny kierunek, bo nie może być tak, że polska firma, która sprzedaje to samo, podatek płaci, a firma, która jest zarejestrowana za granicą i korzysta z rajów podatkowych, z tego podatku jest de facto zwolniona. Mianowany na ambasadora w Polsce Tom Rose wezwał rząd do wycofania się z podatku. Powiedział, że zaszkodziłoby to Polsce i jej relacjom z USA. Cyberprzestępcy publikują fałszywe reklamy na portalach społecznościowych, podszywając się pod aplikację mObywatel. Celem ich działań jest wyłudzenie naszych danych do bankowości elektronicznej. Karol Paciorek z Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że konsekwencje wpadnięcia w pułapkę oszustów mogą być poważne. Przede wszystkim chcą wyłudzić wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe, loginy i hasła do bankowości elektronicznej czy numery kart płatniczych. W efekcie ofiary narażone są na straty finansowe, a nawet kradzież tożsamości. W masowych atakach phishingowych głównym motorem napędowym jest szybki zysk materialny, więc dopóki ten sposób przynosi wymierne korzyści przestępcom, będą oni z niego korzystać. Podejrzane strony internetowe czy SMS-y zgłaszajmy na stronie cert.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalak. Początek tygodnia wcale nie musi być nudny. Udowodnili to wczoraj piłkarze Motoru Lublin i Legii Warszawa. W ostatnim meczu 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy nie brakowało emocji i tego, co lubią kibice najbardziej, czyli bramek. Motor zremisował z Legią 3-3, wyrównując w 11 minucie doliczonego czasu gry, mówi kapitan gospodarzy Piotr Ceglarz. Fajnie, że goniliśmy ten wynik mimo błędów, cały czas się dźwigaliśmy. Doprowadziliśmy w ostatniej sytuacji meczu do remisu. Okej, punkt, ale z przebiegu, szczególnie tam pierwszej połowy, powinniśmy ten mecz wygrać. Liderem jest Lech Poznań, punkt przed Rakowem Częstochowa i dwa przed Jagiellonią Białystok. Nikt się nie spodziewał, że Hubert Hurkacz przegra w takim stylu. Polski tenisista w dwóch szybkich setach poniósł porażkę w trzeciej rundzie Indian Wells z Australijczykiem Alexem de Minorem 4-6-0-6. Mecz trwał 74 minuty. Nie poradzili sobie także Jan Zieliński i belgijski tenisista Sander Gille. Polak i Belg odpadli już w pierwszej rundzie debla. Również w Indian Wells przegrali z Jukim Bambrim z Indii i Szwedem Andre Garensonem 6-3, 6-7, 8-10. W hokejowej ekstralidze trwa walka o Mistrzostwo Polski. GKS Katowice przegrał z Unią Oświęcim 1-4 w pierwszym meczu półfinałowym, mówi hokeista Unii Kamil Sadłocha. Jak zawsze zaczynasz serię, wiesz, play-offy na wyjeździe, to trzeba się skupić na obronie. Wiesz, że przeciwnik da wszystko z siebie za ofensywnie, to trzeba ich zmęczyć defensywnie i będziesz miał okazję ofensywnie. Dopiero pierwszy mecz, no jeszcze daleka droga. W drugim półfinale GKS Tychy wygrał z Jastrzębiem 3-1. GKS prowadzi 2-0. Popołudniowe temperatury podzielą dziś Polskę na dwie części. Na północ od linii Poznań-Włocławek-Łomża powinno być do 10 stopni, a na południe od tej linii powyżej 10 i nawet 18 stopni na Podkarpaciu. Może dziś popadać lokalnie, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce i na północy, a w Tatrach możliwe także deszcz ze śniegiem i śnieg. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Mamy już 8 minut po godzinie 7 i robi się coraz ciekawiej, gdzie można się zakochać. W jakich nietypowych miejscach Państwo poznali swoją drugą połówkę? Dwie dwójki i 7 trójek. Ja zakochałem się w sklepie mięsnym, był to rok 1980. Tam poznałem moją żonę i po 6 miesiącach wzięliśmy ślub. Było to we Wrocławiu na ulicy Przodowników Pracy. Teraz jest to ulica Halera. Pozdrawiam wszystkich, którzy się jeszcze nie zakochali. No, czyli jeśli dobrze rozumiem, można zakochać się i w kolejce, i na kolei. Jak to kolejarze mają, zwłaszcza maszyniści? Czy mają miłość do pociągów, czy pociąg do miłości? No jak to jest z tymi maszynistami? Dwie dwójki i 7 trójek także w tym temacie. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Czas spędzamy razem do 9:00, a za chwilę w trójce rozmowa bez uników. Wcześniej Tina Turner. Dances. Sweet sight to see. Tino Turner i Hot For You Baby, ale w trójce czas na politykę, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy radiowej trójki. Życzę państwu pogodnego poranka. Witam pana. Po tym długim wstępie trudne pytanie. Thomas Rawls, który ma objąć stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, na platformie X grozi, że jeśli polski rząd wprowadzi podatek cyfrowy, to, i tutaj cytat, prezydent Trump się odwzajemni. Cofnijcie podatek, aby uniknąć konsekwencji. Czy Polska się ugnie? Bardzo się cieszę, że pan ambasador wkrótce przyjedzie do Polski. To się dowie, że nie można cofnąć czegoś, czego jeszcze nie wprowadzono. Ale minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wczoraj zapowiedział, że taki podatek będzie. Zapowiedział, że w Ministerstwie Cyfryzacji, jadąc do państwa, słuchałem go w innej stacji radiowej, że w ministerstwie trwają prace nad takim projektem. I panu Thomasowi Rawls, zresztą każdemu ambasadorowi każdego dowolnego kraju, nawet z tak ważnego jak Stany Zjednoczone, chętnie go poinformuję o tym, jaki jest proces legislacyjny w Polsce. Inicjatywy rządowe przygotowuje rząd. Wtedy to nie jest jeszcze ustawa, tylko projekt ustawy. Kierowany jest do parlamentu. Musi przejść przez obie izby parlamentu. Na każdym etapie są szerokie konsultacje społeczne i wtedy wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty gospodarcze, których to dotyczy, czy mogą przedstawiać swoje opinie, więc mówienie o cofnięciu podatku, którego nawet projektu, założeń do projektu nie ma, bo rozpoczęto prace koncepcyjne wstępne w ministerstwie, świadczy o tym, że pan ambasador bardzo dobrze, że zacznie wkrótce kadencję, bo pewno będzie mógł wielu ciekawych rzeczy o procesie legislacyjnym w Polsce się dowiedzieć. Ale tak to teraz będą wyglądały relacje polsko-amerykańskie, że będą nas besztać, czy naszych urzędników będą besztać przedstawiciele administracji amerykańskiej. Bądź cicho, mały człowieczku, to Elon Musk do szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Teraz ambasador, który jeszcze nawet nie przyjechał do Polski, już pisze, że cytuję podatek, że to jest... niezbyt mądre ten podatek, który ma Francja, między innymi Wielka Brytania, Austria, Kanada. I tak będą te relacje wyglądały? Siłą, spokojem, godnością i konsekwencją każdego partnera będziemy przekonywać do tego, jakie regulacje obowiązują. Minister Sikorski, wzorcowa, bym powiedział, reakcja. Przypominam, że po tej jego reakcji, przypomnieniu, że Polska, zresztą to była decyzja jeszcze poprzedniego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście kontynuowana przez ten rząd, utrzymuje i finansuje całą grupę Starlinków, które zapewniają łączność, tak przy okazji warto przypomnieć, ta łączność jest wykorzystywana do tego, żeby ostrzegać ludność cywilną także przed lecącymi bombami czy dronami. Sikorski zareagował na wpis Muska na X-ie o tym, że ukraiński front by się rozpadł, gdyby wyłączyć sieć Starlinków. Ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko powiedział, że w Onecie, że Ukraińcy są wdzięczni Sikorskiemu za jego pryncypialną reakcję, bo dzięki temu dowiedzieli się, że jednak te Starlinki nie zostaną wyłączone, uzyskali zapewnienie, chociaż nie wiadomo, czy to będzie aktualne jutro albo pojutrze. Tak jest, bo ta dyskusja zakończyła się tym, że Elon Musk wycofał się z pierwotnych słów, bo przecież jak one były sformułowane, to wszyscy przeczytaliśmy, podkreślając, że nikt absolutnie nie będzie wyłączał funkcjonujących Starlinków nad Ukrainą. I to pokazuje, że spokojem, godnością, ale i konsekwencją idzie przekonać do swoich racji nawet tak dużego i poważnego, istotnego dla nas partnera, jakim są Stany Zjednoczone, a jeżeli jeszcze PiS, politycy PiSu nie będą się płaszczyć przed dowolnym przedstawicielem dowolnej administracji, bo byłem zażenowany wpisem byłej minister zdrowia pani Sujki, posłanki PiSu, która Katarzyny Sujki, która napisała thank you Elon Musk. No, bym powiedział, na szczęście ta polityka uległości wobec dowolnego partnera nie będzie realizowana. My będziemy podkreślać, jakie są normy, przepisy prawa, umowy, także te gospodarcze, ale także ludzka przyzwoitość. Ale co z podatkiem cyfrowym? Czy rząd się ugnie przed naciskami amerykańskimi? Bo to jest podatek od big techów. Minister Gawkowski, wicepremier, mówi, że te pieniądze z tego podatku mogłyby być inwestowane w polskie firmy. Wszystkie podatki, które są płacone w Polsce, wpływają do budżetu państwa i oczywiście w części także mogą finansować takie projekty i programy finansowane z budżetu państwa, jak na przykład wsparcie startupów. Dzisiaj To jest program bez uników. Czy będzie ten podatek, czy nie będzie? Ale ja nie mam zielonego pojęcia. No dzisiaj my nie mamy nawet założeń. No, mówienie o tym, że w ogóle taki podatek docelowo, nie mam żadnej wątpliwości, że powinien zostać wprowadzony. Mamy takie rozwiązania w dużej części państw Unii Europejskiej. Za to nikt odpowiedzialny dzisiaj nie powie, kiedy taki podatek może się pojawić, z bardzo prostego względu. Dzisiaj nawet nie ma założeń do tej ustawy. My nie stanowimy prawa, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, które w 8 godzin w Sejmie przyjmowało ustawę o wyborach kopertowych. Skończyło się, jak wiemy, wyrokiem sądowym, że Mateusz Morawiecki, jako ten, który w tej sprawie wydawał polecenie, złamał przepisy prawa. Proces stanowienia prawa w tak poważnej kwestii, jak wprowadzenie nowego podatku, jest zawsze procesem, który wymaga czasu i wymaga uważności i skupienia. Za to zapewniam wszystkich, którzy nas słuchają. Nikt prawa nie stanowi w Polsce pod oddziaływaniem, lobbyingiem, lobbyingiem, czy tym bardziej naciskiem dowolnego państwa, jestem kilkanaście lat parlamentarzystą. Byłem posłem i senatorem i w życiu mi się nie zdarzyło, żebym wysłuchał sugestii jakiegokolwiek przedstawiciela dowolnej ambasady, dowolnego państwa przy procesie stanowienia polskiego prawa. Przejdźmy do kampanii wyborczej. Mamy drugi sondaż, w którym na drugim miejscu w pierwszej turze znalazł się nie kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, tylko Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji. To jest sondaż Polsteru dla Super Ekspresu i Mentzen ma 22%, Karol Nawrocki 21%. Wygrywa według tego sondażu Rafał Trzaskowski, 37% głosów by dostał. Dlaczego ten Karol Nawrocki nie uzyskuje nawet poparcia Prawa i Sprawiedliwości? Już odpowiadam tylko jednym zdaniem. Ciepło i serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy tak duże poparcie, w badaniu oczywiście, ale zadeklarowali dla Rafała Trzaskowskiego. A teraz przechodząc do walki między drugim a trzecim kandydatem. No bo Karol Nawrocki jest kompletnie niepoważnym kandydatem. On stał się memem, a to człowiekiem kiełbasą, kiedy w rocznicy agresji Rosji na Ukrainę uznał, że najważniejszym wydarzeniem dla niego tego dnia jest zamieszczenie filmiku z wizyty masarni i z oddania się konsumpcyjnemu szałowi jedzenia pęta kiełbasy. A to bym powiedział, jest człowiekiem, który nas przekonuje, że 200 nocy w apartamencie za pieniądze podatników służyło mu do uprawiania, cytuję, aktywnej polityki międzynarodowej. A to bym powiedział, oglądamy jego zdjęcia ze wspólnych spotkań i z wizyty Wielkiego Bu, czyli osoby skazanej za porwanie człowieka, która miała zarzuty za sutenerstwo w gabinecie prezesa IPN-u i o tym, jak obaj podkreślają, ile dla nich waży ich wieloletnia znajomość. No co Polacy mają myśleć o takim kandydacie? No może o nim myśleć bardzo wiele rzeczy, nawet pozytywnych, że pewno doskonale się odnajduje między sztangami i handlami, ale raczej nikt nie założy, że doskonale odnalazłby się jako głowa państwa polskiego, która by miała Polki i Polaków reprezentować w tak trudnych czasach, jakie nadeszły. Czy pan się spodziewa, że PiS wymieni kandydata jeszcze? No ma trochę czasu na to? Może to zrobić. Oczywiście ma czas. Jest na tyle dużą strukturą, że zdąży zebrać podpisy, żeby tego kandydata wymienić, ale raczej się tego nie spodziewam. Dlaczego? Czy Karol Nawrocki został wybrany dlatego, że prezes przez chwilę miał pomroczność jasną i uznał, że to świetny kandydat? Nie. Koń jaki jest, każdy widzi. Prezes wiedział, jaki jest Karol Nawrocki, ale wybrał go nie dlatego, że jest dobrym kandydatem, bo jest złym i prezes o tym wiedział, ale wybrał go dlatego, że pacyfikował mu problemy wewnątrz partii. No, prezes bał się, że Czarnek, że inny kandydat, który jest członkiem PiS-u, jeżeli uzyska, przegra, ale uzyska nawet dobry wynik, to że będą to dla niego problemy wewnętrzne. Ale czy pan uważa, że Kaczyński nie chciał wygrać wyborów prezydenckich? Uważam, że Kaczyński chciał w przeszłości, chce teraz i chce być w przyszłości prezesem Prawa i Sprawiedliwości. I to jest absolutnie rzecz dla niego najistotniejsza. Wszystko inne to ściema. On oszukuje wyborców PiS-u, że PiS-owi zależy na wygranej w wyborach prezydenckich. Prezesowi zależy na tym, żeby absolutnie do momentu, kiedy tylko on uzna, że ten czas nadszedł, kierować sprawami Prawa i Sprawiedliwości, żeby mu żadna konkurencja nie wyrosła. To jest absolutnie jedyny motyw działania prezesa Kaczyńskiego. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę incydentalną, która miała rozwiązać problem zatwierdzania wyborów przez neosędziów w Sądzie Najwyższym. I co dalej? Po pierwsze, jedno zdanie. Źle, bardzo źle się stało. Zaproponowaliśmy kompromis, czyli że zgodnie z konstytucją i z kodeksem wyborczym, gdzie jest napisane, że to Sąd Najwyższy jest organem uprawnionym na przykład do podjęcia uchwały o ważności wyborów. Skądinąd pomijam już to, że ona nie ma charakteru konstytutywnego. Ważność wyborów to ważność decyzji Polek i Polaków i później oczywiście wynik ogłaszany przez Państwową Komisję Wyborczą. A zaproponowaliśmy kompromis. Mówimy, konstytucja mówi o całym Sądzie Najwyższym, próbował PiS obrzenić w te kompetencje nielegalną izbę, która nie jest sądem, gdzie nie ma żadnego prawidłowo powołanego sędziego. Wychodzimy z kompromisem, proponujemy 15 sędziów z najdłuższym stażem, uwaga, z których większość do Sądu Najwyższego powołał Lech Kaczyński. Andrzej Duda odrzucił ten projekt. No i w tym momencie żadnej już inicjatywy legislacyjnej oczywiście my wprowadzać nie będzie. będziemy. Ale zbierzecie tyle głosów, żeby odrzucić weto? No, Klub Prawo i Sprawiedliwości by musiał głosować za odrzuceniem weta. No nie podejrzewam, żeby Klub PiSu głosował za odrzuceniem weta, dlatego moim zdaniem to weto nawet nie będzie głosowane. Po co to kontynuować, jeżeli prezydent wystarczająco już się wygłupił, a jednak powaga najważniejszych organów państwa, wbrew temu, co by się mogło wydawać i niezależnie od tego, że ja oczywiście fanem prezydentury Andrzeja Dudy nie jestem, to akurat urząd prezydenta, bym powiedział, na szacunek, jaką urząd zasługuje, dlatego uważam, że trzeba zakończyć w tym momencie, już nie wracać do tej sprawy w parlamencie. A co się stanie, jeśli sędziowie z tej, neosędziowie z tej izby powiedzą, że wybory nie były ważne? No ale to jest nielegalna izba. Panowie mogą stwierdzić różne rzeczy. Także, że Elon Musk jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo że Grenlandia, Panama, jeszcze kilka krajów zostanie przyłączonych do właśnie decyzją Sądu Najwyższego do granic Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo nie są to wyroki sądowe, bo te osoby po pierwsze zasiadają w organie, który wyrokami polskich sądów i europejskich trybunałów nie ma przymiotu bezstronnego, nie ma przymiotu niezależnego sądu, a te osoby, które są tam powołane, żadna nie ma przymiotu niezależnego sędziego, bo wszyscy zostali powołani w procedurze przed wadliwą Krajową Radą Sądownictwa i w tym zakresie mamy bogate orzecznictwo. Zresztą sam PiS wie o tym problemie, bo wprowadził test niezależności, czyli możliwość podważania wyroków takich sędziów, bo wiedział o tym, że zostali oni wadliwie powołani. Czy decyzja sądu, tej Izby Sądu Najwyższego wpłynie na to, czy Zgromadzenie Narodowe odbierze przysięgę od prezydenta? Nie wpłynie. Zapewniam wszystkich, że to nie panowie... To nie jest warunek, tak? Nie neosędziowie zwołują Zgromadzenie Narodowe. O Zgromadzeniu Narodowym to nie oni decydują. I powtórzę jeszcze raz, przepis mówi bardzo wyraźnie, uchwała o wyborach prezydenckich jest uchwałą o charakterze deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Czyli nie jest ona konieczna. Zawsze była przyjmowana, ale nie ma konsekwencji za jej nieprzyjęcie. Mówię oczywiście o konsekwencjach prawnych, no bo wizerunkowe to jest jakaś sytuacja kuriozalna. Ale to jeszcze jedno zdanie, bo takie mam troszkę wrażenie, że słuchacze mogliby mieć z tym jakieś obawy. Mamy w Polsce bardzo bogate orzecznictwo. O stwierdzeniu nieważności wyborów można stwierdzić tylko nieważność wyborów, kiedy skala nieprawidłowości miała istotny wpływ na wynik wyborczy. O co chodzi? Jeżeli stwierdzimy, że gdzieś w gminie X w urnie wyborczej było 5 kart więcej niż wydanych głosów, to nie jest podstawa do stwierdzenia nieważności wyborów, chyba że kandydat X wygrał z kandydatem Y tymi 5 głosami. A co jest podstawą, to już w części internetowej. Senator Krzysztof Kwiatkowski z nami zostaje. Proszę z nami się przenieść na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy w Polsce mamy ofiary politycznej nagonki i ścigania przez prokuraturę. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie 7 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już za 198 500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny, z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste, Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Jak lubisz podążać za modą, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii moda z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30, to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Jest szansa na przełom. Dziś w Arabii Saudyjskiej amerykańsko-ukraińskie rozmowy o pokoju w Ukrainie. Ukraińców reprezentować będzie m.in. szef biura prezydenta Andrii Jermak. Na czele amerykańskiej delegacji stoi sekretarz stanu Marco Rubio. Będzie tam też specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkow, który po tych rozmowach ma się udać do Moskwy. Od dziś do piątku przeprowadzona zostanie neutralizacja niewybuchów zalegających w rejonie Zatoki Gdańskiej w miejscu budowy pływającego terminalu LNG. Między 9 a 16 na terenie Gdańska obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie na odcinku plaż od Stogów do Orle na Wyspie Sobieszewskiej. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie będzie mógł zagłosować w wyborach prezydenckich. W tym czasie będzie na misji kosmicznej. Polskie prawo nie przewiduje rozwiązania w takiej sytuacji. Pytanie o możliwość zagłosowania wysłał do PKW prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Temat mocno nas rozbawił, choć sam sobie nie jest śmieszny, powiedział szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz. Dodał, że w świetle polskich przepisów możliwości głosowania z kosmosu nie będzie. Będzie liberum veto imci Twardowskiego. Kolejny serwis o 9:00. A wydawałoby się, że akurat pan Sławosz będzie miał najlepszą perspektywę, by spojrzeć na to wszystko z góry. Czy dziś będzie ciepło, drodzy państwo? To zależy. Podam przykładowe wartości na wczesne popołudnie. 7 stopni w Koszalinie, 10 w Bydgoszczy, 15 w Białymstoku, Warszawie i Łodzi i we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie także. Ale w Przemyślu już na przykład 17. Może dziś popadać lokalnie, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce i na północy kraju też, a w Tatrach możliwy nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzie można się zakochać? 2 dwójki i 7 trójek. Można również zakochać się na budowie. Ja byłam świeżo upieczonym inżynierem budownictwa, zaczęłam pracę na budowie. Na innej budowie był mój obecny mąż. No i tak do dziś ciągniemy przez 30 lat to i tak się cały czas zastanawiam, co jest łatwiejsze? Czy praca związana z budownictwem, czy to małżeństwo? Trochę przygoda na Mariensztacie, ale trzymam kciuki, żeby praca jednak była w tym przypadku trudniejsza. Drodzy państwo, za kilka minut mniejsza gra. Zapraszam już teraz, 2 dwójki i 7 trójek. Karolina przyjmuje państwa zgłoszenia. Kto zwycięży, ten wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. A zabawimy się, jak mówiłem, za kilka minut.

To Zuta i Zwierciadło w Trójce. Mamy 8:39. Mniejsza gra. I jednak sytuacja się zmieniła. Na stanowisku numer jeden pan Michał z Radomia. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, kłaniam się panu i słuchaczom. I jest z nami także pan Grzegorz z Czarnej, to województwo świętokrzyskie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry panu. Panowie... Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry panu, dzień dobry. I jest wirtualny uścisk dłoni przed grą. Za chwilę rywalizacja. Panowie, będą pytania, będą, mam nadzieję, poprawne odpowiedzi. Najpierw pytania do pana Michała pierwsze, potem do pana Grzegorza, później druga taka kolejka, a przy ewentualnym remisie zrobimy dogrywkę. Wszystko jasne? Tak, jasne. No to zaczynamy od pana Michała. Panie Michale, pod administracją którego kraju znajduje się Grenlandia? Obecnie Danii, ale Ameryka próbuje zrobić zasadkę. A to jest bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale sama Dania zdecydowanie wystarczyła w tym przypadku. Dziś wybory parlamentarne na Grenlandii. Będziemy się przyglądać im wynikom także w Trójce, a punkt zdobywa pan Michał. I przechodzimy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, mamut, leniwiec, tygrys szablozębny i bobas, taki zestaw wyrusza byłowego bobasa oddać do wioski ludzi. O którym filmie mowa? Podpowiem, że to film animowany. Chyba najsłynniejszy film z mamutem i leniwcem. I Sysunią. Czy przypomina się panu tytuł? Bo czas nam ucieka, panie Grzegorzu. Może Król Lew, ale nie wiem. Nie, to nie będzie Król Lew. Chociaż pewności epoka nie mam, lodowcowa. Bo nigdy nie widziałem Króla Lwa. Tak, to epoka lodowcowa, podpowiada pan Michał. Epoka lodowcowa byłaby poprawną odpowiedzią w tym przypadku. Nie ma więc punktu dla pana Grzegorza. I jak to często bywa w mniejszej grze, bardzo szybko sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, bo już może zwyciężyć pan Michał w tej kolejce. Panie Michale, w latach 80. zainicjował politykę pierestrojki i głasnosti. W 1990 roku zgodził się na zjednoczenie Niemiec, za co otrzymał m.in. za to pokojową Nagrodę Nobla. O kim mowa? Chodzi o pierestrojkę w Związku Radzieckim? Tak jest. Gorbaczow? Tak, Michał Gorbaczow. To jest postać, o którą pytaliśmy i to pytanie sprawia, że zwycięża dziś w mniejszej grze pan Michał z Radomia. Hurra! Niech te fanfary wybrzmią do końca, bo bardzo szybko dzisiaj załatwiliśmy sprawę. Pan Grzegorz negocjuje kubeczki, jeśli dobrze rozumiem, tak? Bo rozmawialiśmy chwilę przed anteną. No jakby się dało, to było fajnie. Bo no to może w ramach nagrody pocieszenia do pana Grzegorza dzisiaj jako niespodzianka z Trójki taka przesyłka wyjedzie. Do pana Michała także, ale pan Michał przede wszystkim wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Dziękuję za piękną grę, a w związku z tym, że dzisiaj z żoną wybieramy się na koncert Lenego Krawica, to proponuję, żebyśmy usłyszeli na koniec tytuł Again tego wykonawcy. Leny Krawic, no dobrze, tak, ale proszę nam jutro dać znać, jak było na koncercie, koniecznie. Oczywiście. O poranku będę przypominał, by pan, panie Michale, się do nas odezwał. Pan Michał z Radomia, zwycięzca mniejszej gry, dziękuję bardzo. Czy mogę jeszcze pozdrowić, oczywiście, korzystając z tego przywileju zwycięzcy? Bardzo proszę. To przede wszystkim moją kochaną żonę Kamilkę, wszystkich znajomych, całą trójeczkę i walczymy. Trzymajcie się tam mocno. A i pozdrawiamy także Lenego Krawica. I pan Grzegorz również z jakimiś pozdrowieniami? Wszystkich fanów polskiego rocka lat 80. pozdrawiam. O, to jest bardzo duża grupa ludzi, podejrzewam. Niech wszyscy czują się pozdrowieni. Panie Grzegorzu, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Belle and Sebastian, Another Sunny Day w Trójce teraz. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you back your pardon. Thank you. Do Gliwic na koncert Lenego Krawica wybiera się dziś pan Michał, zwycięzca mniejszej gry, więc Leny Krawic umili nam dzisiejsze zakończenie porannej audycji, ale zanim to, jeszcze inne propozycje muzyczne mamy dla państwa i jeszcze kilka głosów, między innymi o nietypowe miejsca zakochania, o nietypowe historie miłosne. Dziś pytaliśmy, 2 dwójki i 7 trójek. Moi dziadkowie poznali się na plaży, grając w siatkówkę. Dziadek strącił babci okulary i tam potem pomagał naprawiać. I tak to się zaczęło. Potem po 3 miesiącach wzięli ślub. Sprytnie, sprytnie. Zaatakować piłką, a potem dzielnie rozwiązać problem, który samemu się stworzyło. Strategia znana od setek lat. Strategia podrywu, która po prostu musi zadziałać. A co z tekstami na podryw? No, w tym temacie też usłyszeliśmy kilka propozycji. Złamaliśmy z żoną trochę stereotyp, bo poznaliśmy się w internecie, gdzie to jest raczej negatywne spotkanie. Zawsze wszyscy mówią, żeby uważać, ale no jesteśmy już ze sobą trochę, jesteśmy szczęśliwi. No i takie powiedzenie, które jej powiedziałem, której planety jesteś, takiej piękności na Ziemi nie widziałem. Także może to się komuś przyda. A może się przyda klasycznie, ale jak słyszymy, także działający tekst. I jeszcze jakiś tekst na podryw? Mamy kilka minut, mogą państwo zaproponować 2 dwójki i 7 trójek. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. Co niepozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Trójce, już 8 minut tylko do godziny 9. Dużo dziś było państwa telefonów do nas i jeszcze jeden mamy. Chyba pierwotnie zagubił się na długiej liście, a to też ciekawa historia zakochania. Ja zakochałem się w Łodzi, ale nie w mieście Łodzi, tylko płynąc łodzią po rzece Narew, przepłynąłem obok dwóch dziewcząt, które też sobie pływały, były na wakacjach. I w jednej z nich właśnie zakochałem się, będąc w Łodzi. Miłość ta trwa do dzisiaj, 40. rocznicę obchodziliśmy jesienią. No ciekawe, jakie były pierwsze słowa, skoro to Łódź. Dzień dobry, panie też wiosłują? Albo jak dzisiaj wiatry? Na przykład. No coś by się wymyśliło przecież, nawet w takiej sytuacji. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy i podpowiedzi tekstów na podryw i historie o nietypowych miejscach zakochania, ale musimy już kończyć poranną audycję, bo za kilka minut w Trójce serwis, sport i prognoza pogody, a na koniec Lenny Kravitz, zgodnie z życzeniem zwycięzcy mniejszej gry pana Michała. Anna Rygulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit. Wybierz model na miarę twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto, a bestsellerowy Ford Transit od 111 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło.